سورة الكافرون مكية آياتها ستة. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع چز بکران اللہ تعالی سنناو سید یس رحم کرون چو سٹھا مہربان چو سبب نزول چو یمی سورة شریف کی اکی دو آئی کی اشخاص کبرن ہن زیٹ زیٹ نبی کریم اس نش تموی کور عرض چنا سلا توی کریو سانین معبودن ہنس عبادت اس تی کرو تہن دس معبود سنز عبادت اس تی توی کرو مشترک دین قائم ات مز جس رت تو جان طریقہ آشی تمیک فائدہ وات تہ تہ اچھ تہ ات موقع پہ سپود یہ سورہ شریف نازل. قل یا ایھا الکافرون فرمائیک تو یا رسول اللہ ای کافرو میون تو تہن طریقہ ہیکن کن سپدت لا اعبد ما تعبدون بچس نے عبادت کران تہ معبودن ہز ونکینس تہ ولا انتم عابدون ما اعبد نشو تو عبادت کران مینس معبود سنز ولا انا عابد ما عبدتم نهگی آئین زاہ بنیت کہ بو کیا کر عبادت تہن معبودن ہنز ولا انتم عابدون ما اعبد نہ بنیت کہ تو کیا کریو عبادت مینس معبود سن یعنی بہ ہیکن موحد ٲسِتھ خدایس شریک أنت زاہ نہ ہیکو تو مشرک ٲسِتھ موحد بنیت زاہ لکم دینکم ولی دین تہ تہ پنن دین مے تہ پنن دین تہ تہ پنن بدلہ تہ عوض مے تہ پنن بدلہ تہ عوض